بله گل عینازم، همه ما باید با دوستامون مهربون باشیم، تو سختی ها به اونا کمک کنیم، قدر خوبی هایی رو که در حق ما میکنن بدونیم. بله اینا رو من برای خودم میگم که یادم بمونه، ولی شما که همه اینا رو بهتر از ما بزرگترا میدونیم. بله شما معلمای کوچولوی ما بزرگترا هستیم. قربونتون برم عزیزای گلم، انشالله این توفیق رو داشته باشین که در آینده وقتی بزرگ شدین معلم بشین بچه. بله معلم ها خیلی گلن، اصلا منتخب خدای مهربونن. بله شماها رو هم خیلی دوست دارم. گلگلیای من، معلم کوچولوا، شبتون بخیر، خدا نگهداره همگیتون.